3 Polskiego Radia na zegarach 6. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Stabilizacja pandemii w Polsce sprzyja programowi szczepień, mówi minister zdrowia. Jest wstępne porozumienie związkowców i rządu w sprawie przyszłości górnictwa. W trybie stacjonarnym pracuje ponad 99% szkół podstawowych. Pandemia w Polsce stabilizuje się, powiedział szef resortu zdrowia. Adam Niedzielski dodał, że pokazują to dane epidemiczne. Mamy poniżej 2,5 tysiąca przypadków. Zajętość łóżek również spadła poniżej 15 tysięcy. Możemy realizować szczepienia w atmosferze spokojniejszej, bo bardzo ważnym elementem procesu szczepień jest to, żebyśmy byli zdrowi. Rozpoczęły się szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Z powodu mniejszych niż planowano dostaw szczepionki, nie wszystkim osobom z tej grupy udało się zapisać na termin do końca marca. Do końca pierwszego kwartału ma być zaszczepionych ponad 3 miliony osób. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk poinformował, że szczepionki przeciw COVID-19 trafiły do prawie 6 tysięcy punktów, które będą prowadziły szczepienia populacyjne. Rytm tych szczepień oczywiście ustalał sobie każdy punkt szczepień, który wcześniej zgłosił się do programu i składał zamówienia. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych uważa, że w drugim kwartale szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce zdecydowanie przyspieszą. Możliwości polskiej ochrony zdrowia są na poziomie nawet 3,5-4 miliony szczepień tygodniowo. Minister Michał Dworczyk jeszcze raz zaapelował do seniorów 70+, którzy jeszcze nie zarejestrowali się na szczepienie, aby kontaktowali się w tej sprawie z konsultantem infolinii 989 poprzez stronę gov.pl szczepimy się lub poprzez SMS o treści szczepimy się na numer telefonu 664 908 556. Barbara Góra, Polskie Radio. W Polsce zaszczepiono dotąd ponad 707 tysięcy osób. Projekt związkowców będzie podstawą do rozmów o umowie społecznej dla górnictwa. Kolejne spotkanie przedstawicieli rządu i związków dotyczyło m.in. likwidacji sektora węglowego przed 2050 rokiem. Omówiliśmy wspólnie wiele rozdziałów naszej propozycji, powiedział przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Pewne wątpliwości, które miała strona rządowa, myślę, że zostały wytłumaczone. W trakcie prac zespołu opracujemy takie szczegóły, które pozwolą nam w naszej ocenie, co tu dużo ukrywać, z twarzą zakończyć cały proces likwidacji polskiego sektora górniczego. Nie myślę, że z podniesionym czołem wyjść do mieszkańców Śląska, że nie będzie tutaj krainy starych ludzi i zgaszonego światła o 20. Są kwestie, w których się zgadzamy, ale i takie, które wymagają dalszych uzgodnień, mówił z kolei wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. To kwestie pracownicze, kwestie społeczne, związane z wykorzystaniem funduszy europejskich. Wreszcie kwestie związane z klimatem i z polityką energetyczną państwa oraz związane z pomocą publiczną i wykorzystaniem tej pomocy publicznej do wsparcia procesu wygaszania produkcji poprzez subwencje. Wiceminister zapowiedział, że rozmowy dotyczące tych spraw będą się toczyć także z przedstawicielami innych resortów. W trybie stacjonarnym pracuje ponad 99% szkół podstawowych w Polsce, poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W trybie mieszanym działa 88 placówek, a w trybie zdalnym 12. W tym tygodniu ma zapaść decyzja dotycząca dalszej nauki, mówi rzeczniczka ministerstwa Anna Ostrowska. W ostatnich dniach te liczby są stabilniejsze, na niższym poziomie. Jest zatem szansa na to, aby zastanawiać się nad powrotem maturzystów i ósmoklasistów do szkół. Oczywiście jeszcze jest za wcześnie na takie deklaracje, ale chcielibyśmy, aby nastąpiło to jak najszybciej. W tym tygodniu mają zapaść decyzje dotyczące dalszych obostrzeń, w tym również dotyczące szkół. W trybie stacjonarnym działa także ponad 99% przedszkoli. Rzeczniczka Białego Domu potępiła Rosję za brutalne tłumienie demonstracji i wezwała władze tego kraju do uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Poinformowała też, że prezydent Joe Biden zlecił służbom wywiadowczym przygotowanie raportu na ten temat. Podczas konferencji prasowej Jen Psaki cytowała oficjalne stanowisko Departamentu Stanu USA wydane po sobotnich demonstracjach w Rosji. Próby pozbawienia Rosjan prawa do pokojowych zgromadzeń i wolności wypowiedzi, aresztowanie lidera opozycji Aleksieja Nawalnego i działania wymierzone w protestujących stanowią niepokojący sygnał i są dowodem na zaostrzenie restrykcji wobec rosyjskiego społeczeństwa. Mówiła Psaki i ponownie wezwała władze Rosji do wypuszczenia na wolność aresztowanych podczas protestów oraz bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że zlecona przez Joe Bidena służbom wywiadowczym analiza działań Kremla dotyczy cyberataku SolarWind, ingerencji Rosji w ubiegłoroczne wybory prezydenckie w USA, użycia broni chemicznej wobec Aleksieja Nawalnego, a także doniesień o finansowaniu przez Rosję ataków na amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 6. Corey Taylor, Black Eyes Blue. Poranny program w Trójce i dzisiaj mamy święto. Mamy święto drugiej połówki. Ja wiem, jak to się niektórym może kojarzyć, ale to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o połówkę człowieka, brakujące, uzupełniające nas niczym yin-yang, o towarzystwo bratniej duszy. I takie święto dzisiaj w kalendarzu się pojawiło, a ja pomyślałem, że zapytam Państwa, w jaki sposób my się nawzajem uzupełniamy. Niekoniecznie w relacjach damsko-męskich, niekoniecznie w domu, w małżeństwie, ale przecież mamy znajomych w pracy, z którymi tworzymy zespół i pracujemy razem i też nawzajem się uzupełniamy. To, czego my nie wiemy, wiedzieć może nasz kolega redakcyjny, tutaj mówię o nas, ale także kolega w pracy niezależnie, albo koleżanka niezależnie od tego, jaką to pracę wykonujemy. Zatem dzisiaj z okazji dnia drugiej połówki pochylimy się trochę nad tym, w jaki sposób nawzajem się uzupełniamy. 2 2 7 3 to jest ten numer do nas. Jeżeli ktoś odczuwa w sobie głębokie pokłady nieśmiałości, może zupełnie spokojnie napisać maila. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Trójkę można napisać cyfrą i mamy tak sprytnie zaprojektowany system, że też takiego maila dostanę. 2 2 7 3. Jest kwadrans po 6. Dawid Podsiadło i Trofea. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić zacząć żyć, gdy pojadę windą. Będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust, skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Szósta 18 na zegarze. Dzisiaj dzień drugiej połówki. Znalazłem taki artykuł przeznaczony dla żeńskiej części odbiorców internetu. Mianowicie, chociaż mogło to zabrzmieć mizoginistycznie, a w ogóle nie o to chodziło. W każdym razie pięć rzeczy, które dzieją się, gdy spotkasz swoją drugą połówkę, i wśród tych rzeczy okazuje się, że łatwiej rozwiązujemy problemy, kiedy mamy drugą połówkę. Znaczy, chodzi o osobę, tak? No to, żeby było jasne. I robimy rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy na przykład. I to jest jedna z, druga z pięciu zalet spotkania na swojej drodze życiowej osoby, z którą możemy dzielić wolny czas, ale też czas w pracy w sposób kreatywny. Pytanie, czy przeciwieństwa, czy raczej podobieństwa powodują, że ktoś jest naszą drugą połówką. Numer telefonu cały czas funkcjonuje. 2 2 7 3. Bardzo serdecznie zapraszam do dyskusji. W jaki sposób się nawzajem uzupełniamy? Mamy telefon od słuchacza. Ja pracuję jako kierowca autobusowy. Uzupełniamy się z kolegami tutaj nawzajem. Jeśli chodzi o informacje z trasy, gdzie są wypadki, gdzie trzeba uważać. Czasami jeśli chodzi o wypadki, to jesteśmy szybsi od policji. Wiemy wszystko z trasy. Dziękuję, życzę miłego dnia. To lepiej niż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która też czasami przysyła maile dziennikarzom na przykład, żeby informować, gdzie są korki, to może rzeczywiście gorącą linię bezpośrednią, czerwony telefon, jak między Breżniewem a prezydentem Stanów Zjednoczonych, z zajezdnią sobie taki zamontować tutaj w redakcji, wiedzieć na przykład, że na jakiejś ulicy coś się wydarzyło. I w ten sposób się możemy nawzajem uzupełniać. Redakcja i zajezdnia. O, i takim fikołkiem intelektualnym zapraszam na utwór Riptide w wykonaniu Fats Joya. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziewięć 9 minut pozostało do godziny 7. Zachęcam serdecznie do wysłuchania teraz prognozy pogody. Czy będą niespodzianki? Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Największą niespodzianką na mapach pogodowych jest obecność promieni słońca we Wrocławiu. Co prawda jeszcze nie w tej chwili, ale w szczytowym momencie dnia, jak chodzi o temperatury, które we Wrocławiu osiągną, która to we Wrocławiu osiągnie aż 3 stopnie, będzie słońce. Cała reszta kraju zasnuta chmurami. Od 0 stopni w Łodzi, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie, zatem uwaga tutaj na drogach, dlatego że możliwa jest gołoleć, po 1 stopień w Białymstoku, Olsztynie, Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie, no i maksymalnie 3 we Wrocławiu, a po drodze z 2 stopniami mamy jeszcze Gdańsk, Szczecin, Gorzów i Poznań oraz Opole między innymi. Zatem mam nadzieję, że za pół godziny się okaże, że może jeszcze jedno miasto dołączy do tych nasłonecznionych dzisiaj. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiemnaście minut pozostało do godziny siódmej. Maila otrzymałem od pana Krzysztofa. Mail o treści: gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Tak napisał pan Krzysztof. Bardzo dziękuję. Pora na trójkę @polskieradio.pl albo 2273. Dzisiaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób się nawzajem uzupełniamy. A swoją drogą, gdyby wszyscy mieli to samo, to nikt nikomu nie byłby już potrzebny. Tutaj widzę pewne odniesienia do idei, która w wielu miejscach na świecie próbowała być wprowadzona, a się okazało, że zamiast wszyscy porówno, to nikt nic nie miał. Ale za to porówno. Dobrze, to jest pora na poranny przegląd prasy, zatem W ręku mam Rzeczpospolitą i artykuł z działu Ekonomia i Rynek. Mianowicie okazuje się, no to już wiadomo od jakiegoś czasu, że IT przyciąga coraz więcej osób, a magnesem są zarobki. Chodzi o programistów i specjalistów od teleinformatyki, którzy nie mogą narzekać i to mimo pandemii. 2020 rok to dolne widełki wynagrodzeń wyższe o 18% aż, gdzie wzrost liczby specjalistów w minionym roku w sektorze finansów to było blisko 3%, a w technologiach i usługach informatycznych 2,4%. Na kontrakcie zarobki wzrosły o właśnie 18%, a na umowie o pracę o 13%. Jest nawet taki już, można powiedzieć, kultowy na pewnym portalu społecznościowym hashtag, czyli programista 15K, tak zwany, i tak się panowie podpisują, że zarabiają 15 tysięcy złotych na miesiąc, świadcząc właśnie usługi informatyczno-programistyczne. Zatem zachęcam do lektury dzisiejszej Rzeczpospolitej w celu przybliżenia sobie tematu, gdyby pośród Państwa był ktoś, kto na przykład chciałby zmienić branżę, a matematyka nie jest mu obca i logika, to myślę, że tutaj mógłby się zupełnie spokojnie odnaleźć. Dziennik Gazeta Prawna teraz. Tutaj rekordowo szybko zmniejsza się liczba Polaków, czyli jest nas mniej Polaków. Wyjeżdżamy za granicę, wracamy chudsi chyba. Od wielu lat nie mieliśmy tak niskiej liczby urodzeń. Na to składa się największa od dekad liczba zgonów. W efekcie w 2020 roku zmarło niemal 120 tysięcy osób więcej niż się urodziło. To jest tytułowa strona dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Jeszcze teraz Gazeta Wyborcza i dział Ekonomia, gdzie jest opisane odłożenie na półkę technologii dostarczania darmowego internetu z takich ogromnych balonów, które wyglądają jak balony meteorologiczne. To się nazywa LUN. No, nazywało, bo zostało odłożone na półkę. Działał w stratosferze. Natomiast no tutaj Elon Musk popsuł plany trochę, umieszczając na orbicie pierwsze satelity swojego Starlinka. Tych satelit ma być do 48 tysięcy maksymalnie. To jest bardzo dużo satelit. Ja sobie nie umiem tego wyobrazić. Podobno nawet te satelity, które Elon Musk już umieścił na orbicie, powodują problemy w odczytywaniu gwiazd przez astronomów. Na koniec Super Express. Joe Biden jest Polakiem. Drodzy Państwo, polscy badacze nie mają żadnych wątpliwości. Przemysław I Noszak, żyjący w XIV wieku, jest przodkiem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na całym świecie są znani Polacy. Marco Polo, jak sama nazwa wskazuje, też był Polakiem, oczywiście. Metallica, Nothing Else Matters. James Hetfield też na pewno kiedyś był Polakiem, bo czemu nie? Oh. life is ours, we live it our way. All these words I don't just see, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open my Zostało 9 minut do godziny 7. To naturalnie Metallica, Nothing Else Matters. Dzisiaj obchodzimy dzień drugiej połówki, stąd pytanie do Państwa, w jaki sposób się nawzajem uzupełniamy, 2 dwójki, 7 trójek. Okazuje się, że kiedy spotkamy bratnią duszę, to zaczynamy się do siebie sami uśmiechać częściej. Przed lustrem nasz poziom szczęścia rośnie do niespotykanych wcześniej wartości i to poprawia nasze samopoczucie. To jest jedna z rzeczy, ale w jaki sposób jeszcze nawzajem się uzupełniamy, 2 dwójki, 7 trójek. Young. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Oh,